पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछ रही हूँ जी कि मैं भगवान की हूँ, आपके कहने जैसे मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन फिर भी मन में संदेह रहता है कि मैं हुई कि नहीं हुई, तो कैसे पता चले मैं हो गई? देखो बताओ, है भगवान ने किसी को भी नहीं त्याग किया। जो भगवान को याद ही नहीं करता, भगवान खंडन करता है, भगवान विरोधी है, उसको भी त्याग नहीं करता। तो भगवान तो सबको ग्रहण किए अपना मानते हैं, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सभी मेरे को प्यारे हैं, सभी मेरे पैदा किए हुए, कोई माने चाहे ना माने, इस वजह भगवान की तरफ से शंका को नहीं मत, निशंक हो जाओ। भगवान तो सबको स्वीकार किए हुए, आपने मान लिया बस ठीक गया, केवल आपने मानना है, भगवान ने माना बाकी नहीं है। भगवान तो सब मम प्रिय, सब मम्मो बजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं। फिर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, बस ही हो गया, अब शंका करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ये भी कृपा करो वाले पद मेरे कहने से मान लो। भगवान ने कहा, खुद इस बात मैं कहता हूं, सब मम्मो प्रिय, सब मम्मो बजाए, सब मम प्रिय, सब में आप आए कि नहीं आए बताओ, सब मम प्रिय, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, तो सब प्यारे लगते हैं, तो आप सब में आ गए कि नहीं, सब में आप इस वास्ते आप प्यारे हैं, निश्चिंत हो जाओ, आपने स्वीकार कर लिया, इतनी जरूरत आपने स्वीकार कर ली है। भगवान स्वीकार किया हो पहले, वो पहले से स्वीकार किया हुआ, आपने मान लिया ठीक हो गया, एकदम एकदम सच्ची बात है। बहुत लोग संदेह है तो बताओ, एक ही प्रश्न, कैसी बढ़िया बात है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब का है, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। मार तो फर्क हो जाता है, भगवान फर्क नहीं होता, सब मार्गों पर माँ की कृपा बरोबर होती है, उनमें फर्क हो जाता है, भगवान फर्क नहीं होता। भजन स्मरण करने वाला, बिल्कुल विरुद्ध करने वाला, भगवान की तरफ से कृपा बरोबर है, वो ग्रहण करता वो नहीं करता है, इतना फर्क है। भगवान की तरफ से तो दो बार नहीं है, कपूत है तो ही भगवान का है, सबूत है तो भगवान का है, कपूत है तो भगवान का और सबूत है तो भगवान का। बोलो कपूत पूत नहीं होता क्या, कपूत पूत नहीं होता क्या, बताओ, कपूत ही बेटा है, सबूत ही बेटा है, बेटों में कपूत सबूत हो जाते हैं, कुपुत्रो जाए तुशिज भी कुमाता न भगवती, कुपुत्रो जाए पूत कपूत हो जाए, मैत कुमैत नहीं होते, क्या होते हैं, मैत कुमैत नहीं होते, मैं तो सदा ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, अपना मानते हैं। निश्चिंत रहो आप, निश्चिंत रहो एकदम। कभी तो सबको बने अपना हुए, जो भगवान का खंडन करते हैं उनको भगवान अपना मानते हैं। ये मेरा ही है, लड़ाई करता है वो माँ का नहीं होता यार, माँ से लड़ाई करता है वो भी माँ का ही होता है। एक संत थे गजाराम जी, ना गजाराम जी, तो गुरु जी का हाथ पकड़ लेते एक हाथ में, नहीं सर से दोनों हाथ एक बन गया, कहे माफी करो, माफी करो कि नहीं, मेरे गुरु माफ करो, नहीं तो बस देखो माफी भाई, माफी नहीं थे, माफी करो, करो कि नहीं करो माफी, नहीं तो बस खबर लूंगा। अच्छा भाई मारे कहते तू तो गुना तो करते ही जाए, अब कहे माफ करो। ये चेला थे गजाराम जी नाम था, माफ करो नहीं, माफ करो बोलो। तो भगवान तो बस ही जाता है समझे, चेले की बात है, माफ करो, गुना माफ करो, करते हो नहीं माफ करते बताओ। अच्छा भाई ऐसे राम जी तो ऐसे ही है, गुना पाप नहीं करना, गुना माफ करो, गुना माफ करो, माफ करो नहीं करो भाई, तो देख लो। अच्छा भाई ऐसे ऐसे होते हैं, तो कुपुत्र हो चाहे ये था कोशित भी कुमाता नहीं होते, पूत कपूत हो जाता है, मायत कुमायत नहीं होते, माँ का तो वही कह देता है, तो माँ ने फिर फल पड़ जाए पर भगवान ने फल नहीं पड़ता, भगवान फल पड़ता ही नहीं। भगवान दंड दे सकते हैं, कष्ट कर दे सकते हैं, बंधन भी दे रही है। आप विचार करो, जो माँ अपना समझती है उसको दंड देती, जिसको अपना नहीं समझती उसको दंड दे सकती है क्या? जिसको अपना नहीं समझती उसको दंड नहीं दे सकती, दंड देने में कृपा है कृपा। बोलो समझ में आती कि नहीं बात? लड्डू सबको दे सकती, जितने छोरा खेलते हैं लड्डू सबको दे सकते, सबको दे सकती है, पर ताड़ना उसे तो अपना है, पर ताड़ना तो ताड़ना देना है अपना पण है, अपना पण बताओ अपना पण में कोई ताड़ा दे सकता है? शिकायत कर देते तेरा सर ठीक नहीं, तेरा जो शिकायत कर सकती है, ताड़ना नहीं दे सकती, तो ताड़ना देने में कृपा होती है। बोलो विश्वास से आप निश्चिंत रहो, हम भगवान के हैं, बस हमारे काम हो गया। आप विचार मत करो भगवान कैसे है, ध्यान हम करेंगे नहीं करेंगे, माफी देंगे नहीं, विचार मत करो, निश्चिंत सब ममो प्रिय, सब ममो उपजाय। पांचों सवा दिल्ली से आया, पांचों सवा पांचों सवा दिल्ली से आया, पांचों सवा दिल्ली से आया, हम साथ में है। एक मन में आती है कि आप जो भगवान का काम करो उसमें बिल्कुल बिल्कुल बेटी बाबत रखो, भगवान राजी है कि नहीं आए, कम बाप बंगे राजी है कि नहीं राजी, अपनी मुर्सी का लेना है। अब जैसे सत्संग कर रहे हैं, अब मैं सत्संग में बोल रहा हूँ, अब मेरे से कोई नाराज है, मेरे पर राजी नहीं है, तो बोलने में मैं गर्वी क्यों करूं? बोलना मेरा काम है, मेरा काम तो ठीक है, सुनूंगा मेरा जीव से नाराज होंगे। उनकी बात न्यारी है, मैं जो सत्संग की बात करूं वह मैं गर्वी क्यों करूंगा? आप अपनी करो, अपना ठीक रहो, अपना तेरे भावे जो करो भलो करो, संसार नारायण तू बैठ के अपना बोल बुहार, अपना ठीक रखो, सब माँ करेंगे, भगवान भी माँ है, माँ तुम्हें माता से सबसे पहला ने माँ का नाम लिया है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें अपन छोटे छोटे थे, आप हम छोटे छोटे थे, माँ ने पालन किया है और कौन कर सकता है तो किसी एक बताया था नहीं? एक अहीर थे, उसे लड़का हुआ, उसी वक्त में एक लड़का हुआ मुसलमान है, तो मुसलमान की रुस्सी मर गई, अब वो करूं क्या इसका, तो वह क्यों मानते थे मैं दो चंपा करूं, दो को दूध पिलाया, पाल किया, बड़ा कर दिया, बड़ा हो गया त्याग जब हो गया अब लेते भाई तेरा पढ़ा सुना तो ले गया, मुसलमान ले गया। माता जी के दो बच्चा पालन करने के कारण से खून की कमी हो गई, एक तो एक बार चूहे दूध पिए, एक दो बार चूहे सदा हुए, तो माँ के खून पैदा हुए, खून गुम हो गया, अस्पताल में गई, तो वो जो लड़का था ना वो अस्पताल में नौकर हो गया, तो वो कंप्यूटर था वहां, तो उसने माँ ने तो पहचाना नहीं, या उसने माँ को पहचान लिया, ये छोटा होने वो बड़ा हो जाए पर ज्यादा बदल जाता है, वो पहचान आता नहीं, माँ तो कोई ज्यादा बदल नहीं है, तो वो माँ से पहचान गया, तो खून मिलाया जो वेल मिल गया, उसे खून मिल गया, डॉक्टर ने कहा कि कंप्यूटर का खून मिलता है, उसे पूछा खून देगा, सौ दूंगा मैं, रुपया सौ दूंगा, सौ रुपये देंगे, सौ रुपये देंगे, सौ रुपये दिया, खून ले लिया, माँ ठीक हो गई। जब पहुंचा घर पर 10,000 रुपये लेकर, क्या आप लोगे नहीं इस बात, मैंने कहा कि मैं सौ लूंगा, सौ आप खून लोगे नहीं, विश्वास दिया ये 10,000 आप दे। मैं तो आपका ही पालन हूँ, आपने ही पालन किया है, मेरी माँ तो मर गई, आपने पालन किया, आप हमारे पूछ रही हो 10,000 रुपये दिया। तो पहले ऐसा कर रहा बोला कि 100 रुपये लूंगा, 100 खून ले लूंगा, 100 लूंगा, अच्छा भाई 100 ले, ये भी किसी दूध ले ले बस। तो ऐसे होते सज्जन आदमी, इस वास्ते लिखा है नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सज्जना अन्य बदरी कारा बहिरे मनोहरा। सज्जन पुरुषों ने नारे गीते वो मुख सफल करे, इस वजह कह रहे कुत्तों नारे लोग क्या करे, कुत्तों के नारे लोग कोई काम कर चीज नहीं, क्यों ऊपर को शुक्र सुधी के। तो सज्जन संत पुरुष होते नारे गीते होते और बाहर वे बैठे बोरी नहीं थे, बारी बोल होते थे कुर्ती मोटी सी गुड़ गई ऊपर से सिलका सिलका जय राम जी, सिलका बड़ा सुंदर लाल लाल दिए मेरी कोई कुर्ती मिली। दूसरे आदमी ऐसे होते हैं ऊपर में मिठा दिए गए नारे ऊपर दिए कर रहा भीतर से तो संत महात्मा पुरुष ऐसे होते हैं नारी के समाकारा विश्व ही सज्जना अन्य बदरी का बहिरेव मनोरा बहिरेव मनोरा बाहर सुंदरी है, पास लगाए हुई है बोल में छोटा छोटा हो गया कैसा जी सुंदर दिखे लाल लाल कूड़ी कूड़ी बिल्कुल ऐसे दूसरे होते हैं सज्जन नारायण के समान। ये बात है तो भगवान अपना है अपने है, अपने मान लो भगवान मानो मत मानो। भरत जी बन गया भरत जी महाराज ने जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। जाने राम कुटिल कर मोही राम जी मेरे कुटिल मानते हैं कुटिल लोग गुरु साहिब ये अपने गुरु का अपने मालिक का द्रोही है ऐसा नहीं है तो ही क्या सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बनूंगा आप कृपा से मैं सीताराम जी के चरणों में हमारी रति हो जाए हमारा प्रेम हो जाए। जाने राम कुटिल कर मोही लोक गुरु साहेब द्रोही तो ही सीताराम चरण रति मोरे ये भाव रखो अपना प्रेम होना चाहे भगवान खुश आ जाओ और जो छुट्टी दे तो छुट्टी दे ठाकुर देव जो छुट्टी बनो कुटिल मानो कृष्ण मानो आप मर जाओ से मानो अब मैं क्या मानो आप मानो उसे हमें क्या मानो हम तो अपने मान लेंगे बस सीताराम चरण थी बोले अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से मांगते हैं भक्ति महाराज जाने राम कुटिल भगवान भले ही राम जी कैसे ही मानो अपने अपने परवाही नहीं करनी अपने परवाही करने के मैं भगवान का हूं बस चरणों में प्रेम हो जाए बस जाने राम कुटिल कर वो ही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही पर सीता चाव राम शरण रति मोरे अनदिन बढ़े हुआ लोग रहते दिन पर दिन बढ़े ये बात देखो आप मन में भगवान जानते हैं नहीं जानते हैं मानते हैं नहीं मानते हैं ऐसा मानते हैं बुरा मानते हैं कैसे मानो छुट्टी दे छुट्टी सुबह छुट्टी दे भगवान को छुट्टी दे दो आपको छुट्टी खुशी हो जाए मानो कैसी मौज की बात है। और गीता गए ये था वहां पर तांस तथ्य बजाने जो मेरे शरण होते उनको वैसे ही बदल करता हूँ लिखा है पांच राष्ट्र अध्याय में मया भजता तिरोहित तुम समझती हो गोपियों कहते हैं कि भगवान हमारे प्रेम नहीं करते मैं विभुदायुषा भी बात देवता देवताओं जितनी उम्र हो जाए और तुम्हारी सेवा करूं तो उड़ नहीं हो सकता इतना ही हो विकास परोक्ष प्रेम मैं परोक्ष प्यारा वाला प्रत्यक्ष बनी है मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है प्यारा हित करूं परंतु मेरे मल नहीं देना कि हित करते भगवान स्वभाव है भगवान का समझे परोक्ष प्यारा लगे कैसी मौज की बात है कितनी बात है आप ये बहन जाओ बस अब ठीक है कैसे हम ठीक है ये देखे या देखे अरे ये क्यों देखे ठीक है सीताराम चरण रति मोरे परोक्ष प्यारा है परोक्ष प्यारे भगवान पता है दूसरा लोग तो थोड़ा गुण करे ज्यादा बताओ मैं इतना किया है एक कथा सुना है एक वैद्य थे साथ में एक आदमी था जो वो दवाया उठाया फिरता साधन हम हकीम वैद्य हकीम हम वैद्य दवाया उठाया स्वयं का। तो एक दिन उतारना कर रहा था कि तू मृग है कहता था कहता कहता मृग बनाया मैं तेने को तू समझता नहीं है तेरे को कदा बना तू गदा था तेरे को नहीं बनाया एक गदा ले जाता उससे देखो गदे से मृग बना दे मारी गदा है महाराज जार के हो के दो गदा आप करेगो आप मृग बना दो बना दे मुसलमान लगेगा कुछ दिन लगे भाई पर छह महीने लगेगा मेरे बनाने में क्यों मैंने गद्दे से मेरी बनाया दे दिया अब बेच बेचा पैसे किसी ने पूछा कि पड़े मसाला मसाला लगाया है मसाला चल रहा है हो जाएगा छह महीना हुआ जाकर पूछा बता बोला यहाँ तू आया नहीं पहले वो स्वरों को पढ़ाता नहीं मास्टर वो है बोले मुसाता है नहीं वो झीफड़ा गड़ा था झीफड़ा था तो बोले उसे वो बोला स्वरों को पढ़ाने लग गया तू आया नहीं वो चला गया वो तो दूसरा पोस्ट ऑफिस में है और पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गया तो अब तू ले रहे भाई मारे का ना तो मैं देते देता नौकरी लग गई वो घास लेकर पहुंचा घास घास क्या कहता है घास खा ली घास घास वो मास्टर बोला क्या मुसलमान था दाढ़ी भूसा झेपरा गड़ा था नहीं मैं वो नहीं तो क्या कहता है पागल है पागल पागल है कहते वो तुम्हारा मेरे को पागल कहता है अब भाई तुम देरी कर दी मसाला ज्यादा चढ़ गया मैं तो जद ही पढ़ा लिया पहले ही नौकरी में लग गया एक पोस्ट ऑफिस गया मांग घर दे खास खास दे दिया अच्छा तू मैं कहता कहता है क्या बोलता है पागल है बराज सूर में जा करके मास्टर को बोला तू कहता है पागल पागल कहते मुझे पागल कहते हैं अब भाई क्या करो मसाला ज्यादा चढ़ गया ज्यादा लग गया मसाला अब ज्यादा लग जाने से हो गया कहते मसाला ज्यादा चढ़ गया आजकल छोरा नहीं मानते उन्हें मसाला ज्यादा हो गया मानते नहीं माँ बाप का नहीं कहा मानते गुरु ही नहीं मानते मुसाला ज्यादा चढ़ गया मुसाला लग गया थे जल्दी पहले करते तो ठीक था अब मुसाला ज्यादा लग गया भाई क्या बात है। तो आज काल में छोड़ा है ये गद बैठे मुसाला ज्यादा लग गया मानते नहीं माँ की नहीं मानते बाप की नहीं मानते नहीं मानते मुसाला ज्यादा लग गया सौ सौ रुपया लगा सौ सौ एक एक एक देखो सौ रुपया लगा रिपेयर कर दी ले लिया अपना ये तुम्हारा ले गया मुसाला दादा जो आजकल छोरों के मुसाला दादा लग गया माँ कोई माने नहीं बाप कोई नहीं माने और कोई नहीं माने ज्यादा चढ़ी हुई मुसाला लग गया ज्यादा अब सुधार करो थे थोड़ा थोड़ा थे धीरे रखो और देखो काम में दो मुसाला ज्यादा लग गया गधे से मन लगा तो समझता नहीं है एक बार गया था गधे और सुन लिया गधे से मन लगता है कहता था तू कहता कहता मंदिर बनाया है ऐसे मंदिर बने आज का मसाला भी गया ज्यादा ज्यादा मुझे मानते नहीं। राम जी ऐसे बनने में जो बन गया मुसल दे रहेंगे। अब निभाओ कुछ निभाओ लग गया। वो सदा गुरु ने शिष्य गुरु ने समझावे गुरु ने शिष्य समझावे बाप बेटे ने समझावे एक पद बोला जाता है तो सुनो वो पद सुनो कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े कलयुग ढोल बजा तो आवे रे सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई आंख खोल कर देखो भाईड़ा कल युग की चतुराई आंख खोल कर वो सगला एक कल कुंडे नावे रे चोरे धाड़े सगला एक कल कुंडे नावे रे चोरे धाड़े कल युग हाका कर तो आवे रे चोरे धाड़े कल युग ढोल बजा तो आवे रे नारिया को नारी पण उठ गयो मर्दा की मर्दाई नारिया को नारी पण उठ गयो मर्दा की मर्दाई नारिया को नारी पण उठ गयो मर्दा की मर्दाई नारिया को वंश मिटावण लाग्या बने नती जो काई हिंदू वंश मिटावण बने नती जो काई हो सगला होडा होड मचावे रे चोड़े धाड़े सगला होडा होड मचावे रे चोड़े धाड़े कल युग हाका कर तो आवे रे छोड़े भाड़े वो कल युग ढोल बजा तो छोड़ा चारू बरण आपरी रोटिया रो रुजगार छोड़ा चारू बरण भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटिया रो व्यवहार भाषा छोड़ी सगला वो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े कल युग हो को आवे रे छोड़े भाड़े वो कल युग ढोल बजा तो चोटी छोड़ी धोती छोड़ी नेकटाया लटकावे चोटी छोड़ी छोटी छोड़ी धोती छोड़ी नेकटाया लटकावे छोटी छोड़ी खड़िया खड़िया भीता पर मूते जूता पैरिया खावे खड़िया खड़िया भीता पर पूरब पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े पूरब छोड़ो पश्चिम जावे जोड़े हाड़, कल जुग हाका कर तो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़ धारे, कल जुग ढोल बजा आपस में मुंदे नहीं बोले माँ का जाया भाई, आपस में मुंदे नहीं बोले माँ का भाई, झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़िया माई, झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़िया माई, हुवे तो खुली रिश्वत खावे रे जोड़े भाड़े, वे तो खुली रिश्वत खावे रे जोड़े भाड़े, हो कल जुग हाका कर तो आवे रे जोड़े रे, हो कल जुग ढोल बजा तो आवे बहुराण्या बेटा रे संग में कलबा माही डोले, बहुराण्या में कलबा माही, काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले, काम काज की कहवे तो सासू से हो बेटो हो बेटो बाप ने धमकावे रे छोड़े भाड़े, कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े भाड़े, कल जुग ढोल बजा कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे, कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे, संत जान भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे, संत जान भोला नर चंगुल में फंस जावे, पैसा पैसा खावे धर्म गमावे रे छोड़े धाड़े, पैसा खावे धर्म गमावे छोड़े धाड़े, ओ कल जुग हाका कर धाड़े, कल जुग ढोल बजा तो छोड़े धाड़े, घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी नाम धरावे, घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे, अपनी ही पूजा ईश्वर नाम हो दौड़िया हो दौड़िया नर कामा ही जावे रे छोड़े भाड़े, दौड़िया नर कामा ही जावे रे छोड़े भाड़े, कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े भाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो बड़ो एक गुण कल जुग माही बड़ भागी लख पावे, बड़ो एक गुण कल जुग माही बड़ भागी लख पावे, बड़ो एक गुण कल जुग माही बड़ भागी लख पावे, बड़ो एक गुण कल जुग माही बड़ भागी लख पावे, राम नाम जपने सु प्राणी भवसागर तीर जावे, राम नाम जपने सु हो तुलसी हो तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े भाड़े, तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े भाड़े, ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े काल जुग ढोल बजा तो हवेरे छोड़े भाड़े, काल जुग ढोल बजा तो हवेरे भगवान जहां मतलब वाह बात है भगवान मारा वाह बार बड़ी अच्छी भगवान ने अपनो मने नाम दे कले दोष निधे राजन हर्षि एको महान गुण कले दोष निधे राजन दोषों का खजाना है पर एक गुण है कले दोष निधे राजन हर्षि एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से बहुत संग भगवान का कीर्तन करने से मुक्ति हो जाए भगवान के नाम रो कीर्तन करने से कदू में आवास है कैसी बढ़िया बात है एक कीर्तन करे भगवान रो सब ठीक हो जाए विशेष महिमा है कदू में और वो है जैसो है चेला गुरु ने समझावे बेटा बाप ने समझावे अकल को नहीं बाप ने अकल को नहीं गुरु जी मकल को नहीं क्या करो थे बात मानू मारी बात लोग कहे गुरु को मैं नहीं आज तो घर छोरा गुरु हो गया चला ही गुरु हो गया गुरु घना हो गया गुरु ने बाढ़ आ गई दवाई क्या कर दे आ दवाई कर दे आयर बेचानो ना दवाई बदला यू बदले तुम दवाई याद कर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं होते थे आ दवाई है दुखा तो आवे ढोल बजा तो आवे सावधान रहो भाई सावधान सावधान सावधान सबसे सावधान रहो भगवान नाम लो भगवान मारा है भगवान मारा है बस अपना भगवान है और कोई अपना नहीं ये हट गई छोड़ जैसे लोग उठाए बारे काम करने एक भगवान अपना और अपना कोई नहीं है मन है इनको बुद्धि है इनको इंद्रिया है इनको प्राण है इनको अपना कोई नहीं अपना एक भगवान है एक भगवान अपने है और कोई अपना नहीं है केवल भगवान अपना है वह अपना समझो अपना भगवान कोई अपना नहीं है ऐसा ही छोड़ संसार से संसार में न्याय करेगा इनाम करेगा इनाम न्याय करेगा ठीक पहचान प्रतीक्षा ही मत करो अभी कोई मत है अन्याय नहीं करे तो अन्याय रेलगाड़ी में बैठता हूं मना नहीं करे तो भला नहीं नहीं नहीं अरे अरे बोले अरे आगे जब आगे आगे चले हो जाए तो थ्रेट भीड़ भी क्यों आता है आगे चल आगे बोलो आगे बोलो मैं काम पड़े क्या आगे बोलो मेरा भाई कृपा है आशीर्वाद है मैं आगे बोलता मैं आगे ही बढ़ा आगे बढ़ो आगे छोड़ बहुत है गाड़ी में बैठे बैठे कौन छोड़ रहे हो बताओ अपने चुपचाप बैठे रहे तो क्या हाल है तो खर्चू कैसे मैं करे देखो आगे नहीं तो कहे देख लो भाई ऐसी भीड़ है सामान रख दो दूसरे और चौकी मिले तो सामान ले जाओ नहीं तो साझ अब यू कहे कहीं हट गए देख लो जगह ऐसी है, आ जाओ और सामान रख दो, देख लो, देख करके चौकी जगह वहां चला जाओ, यहाँ पर हैजर तैयार है। कितने असर पड़े आदमी को, भला आदमी है, आज भलाई थोड़े में मिले है, थोड़े में लोग कहते तो भला आदमी है, अच्छा आदमी है, भलाई भलाई मिलती नहीं जल्दी, आज भलाई मिलता है। वे भला कैसी बैठेगा, इन दबे में बैठे भला आदमी, सामान रख दो देख लो, आगे अच्छी गए तो देख जाओ, जाओ या तो है रे तैयार, बैठो इस वास्ते गलत बात है। सज्जनो अभी अगर अच्छा प्रावधान करो तो बड़ी खुली है, सबकी सेवा करो, शेर दो शेर बढ़िया सूर बाजार में बैठे हो गए मुफ्त में, अच्छा से दुआ ना दे रहे, इन्होंने भी पैसा लगा है, इन्हें उठते हो, साधु है ब्राह्मण है बाहर भूजा उठाओ लो, अच्छा आदमी अच्छा, इन्होंने समझा इन भाग क्यों दे रहे तू, अच्छा आदमी कर दूंगे महाराज। सज्जनों अभी भजन करने का बड़ा ही सुंदर मौका है, वो बैठे जाए सासू काम करा, हमें जैसा काम करे बड्डी काम करे, कोई बात आ जाए माजी सब रहे बोले, माजी ने कहो माजी क्यों तक देखो, अरे स्वभाव ऐसा रह जाओ देखो, मैं घड़ी हमें काम करना स्वभाव और बनना रहा लड़े आपस में, ये तुम्हें काम के दाते करो तो थाने पति काम ऐसी बात, तो भगवान लो भजन करना रहो सेवा करने वो बड़ो सुंदर मौको है, भगवान का नाम लेना लो, सेवा करने को सबको सुख पाते हैं, सबकी सेवा करने को बड़ो सुंदर मौका है, भजन करने को बड़े अवसर है, मौको है, कितनी मौके की बात है, मोल की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में जो हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे कृपा सिंधु, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको बोलो नहीं, ऐसे भगवान से कहो प्रार्थना करो, बोलो नहीं महाराज आपको बोलो नहीं, स्वाद नहीं बोलो नहीं, भगवान को बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, और कोई आप नहीं कुछ कुछ कहो, एक ही कहो मैं भूल नहीं, ये नाथ भूल भूलू है, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब अब रहूं दर्शन बिन तेरे विकल रहूं दर्शन बिन तेरे ऐसी आग लगा दो मेरे विकल रहूं ऐसी आग लगा जिंदा रह नहीं सकूं एक पल जिंदा रह नहीं ऐसी लगन भरो हो प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं नाथ दास पर ऐसी कृपा जो दास पर चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत डारो सुख चाहूं तो दुख मत डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग चाहूं तो दुख मत टारो सुख प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे तुम दूजी चाह रो हो प्रभु जी दूजी चाह रो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं मामा कह बालक अकुलावे मामा गोदी झट हृदय लगावे मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काह धरो हो प्रभु जी धीरज काह धरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ये प्रार्थना करो भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पूंछ झट ही जाए सच्चे देशे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त बसर कान में वह पहुंच चट नहीं जाए। विश्वास रखो भगवान कृपा रूप है, किस पर कृपा करेंगे? अरे आपकी कृपा पड़ी पड़ी काम की आवेगी। आप हमारे पर कृपा ना करो, आपकी कृपा काम की आवेगी? बताओ पड़ी ऐसे निरती कृपा करो, कृपा करो नाथ, बोलो अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। हे प्रभु हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं आप याद बनी रहे और मैं कुछ नहीं चाहू। सुख चाहू तो दर्गम भेजो, सुख चाहू तो तू भेजो, ठीक अनुकूल चाहू तो पर तू भेजे हो, मैं अच्छी बात चाहू तो भेज दो, आपको भूलो है और सब प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए एक आप याद रहो, ऐसी आग लगा दो मेरे हरदम आपको याद करता रहो। जब कीर्तन सुनाओ भाई, अब कीर्तन सुनाओ प्रेम से, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा है मारा राम जी।